Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Astăzi este luni și dăm temă liberă. Și dacă e temă liberă, ca de obicei, dau și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Curtea Constituțională se opune modificării Constituției astfel ca cetățenilor să le fie redat dreptul de a-și alege singuri președintele. Partidul Liberal Democrat, autorul unui demers către curte în acest sens, a depus o declarație de protest în care invocă o eroare de procedură în activitatea curții, care în 2010 a avizat pozitiv o propunere similară. Președintele României, Traian Băsescu, într-o declarație de presă, îl laudă pe Vlad Filat și critică prietenie dintre Iurie Leancă și Victor Ponta. Mișcarea Antimafie, în cadrul Congresului al III-lea, a anunțat lansarea în campanie electorală. Castelul de lux al episcopului Marchel de Bălți este scris, știți pe numele cui? Pe numele unui student la drept, un tânăr al cărui identitate este păstrată cu strictețe de către Marchel. Laura Tuc, vicepreședintă a Băncii Mondiale, a declarat azi la Chișinău că Banca Mondială așteaptă reforme structurale în îmbunătățirea guvernării din Republica Moldova. Instituțiile de drept din Rusia investigează schema de spălare a 20 de miliarde de dolari de către mafia rusească, inclusiv prin băncile moldovenești. Sistemul judecătoresc din Republica Moldova mușamalizează acțiunile criminalilor și scutește de pedeapse, scoate basma curată, a declarat azi, într-o conferință de presă, procurorul Chișinăului Ion Deacov. În 7 luni ale acestui an, Ucraina a majorat cu 14% exporturile de produse agroalimentare pe piața Uniunii Europene. Valoarea acestor exporturi se cifrează la 3 miliarde de dolari. Raportul de progrese al DNA din România, prezentat experților Comisiei Europene, anunță că 915 persoane au fost condamnate pentru corupție în ultimele 9 luni ale anului. Are cu ce se lăuda DNA-ul din România. Ministrul Economiei de la Chișinău, Adrian Candu, a anunțat azi într-un for că din iunie 2013 până în iunie 2014 au fost create în Moldova 48.000 de locuri de muncă. Cam acestea sunt știrile pe care le-am depistat de pe diferite surse electronice. Dacă aveți și altele, le puteți face publice aici în cadrul emisiunii Formula Vocea Basarabiei, unde avem temă liberă. Dumneavoastră aveți la dispoziție 2 minute pentru a vă da cu părerea și două linii telefonice, 804424, 804422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! Forum la Vocea Basarabiei, 804424, 804422, temă liber, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Domnul Iasem! Vă ascult! Vă ascult, bună seara! Nu, sunteți unul. Dacă scoateți sunetul de la radio... De Gheorghe, la Săcărești. Domnul Gheorghe, dacă scoateți sunetul de la radio, rămâneți unul. Hai că mă atrucesc odată, îi place. Au vrut premiile știri să-l spun eu. Alo. Ei, nu v-ați cliciți totul. Deci nu vă deconectați. Nu vă deconectați, domnul Gheorghe, pentru că v-am spus, atunci când intrați în emisie, închideți aparatul de radio. Și nu o să fiți 2 sau 4 sau 15, că este ecou, pur și simplu. Bună seara! Alo! Avem bună seara! Bună! Domnul Arcadi, eu aș vrea Grigore Munteanu de Nisfăre. Adică doresc, am primit scrisoare din București, că tot cam predies lăudem noi țara românească, dar înflorește și acolo corupția, vreau să spun, și acum și aduc și probe, argumente. Am depus dosarul din vreo an și 9 luni în urmă. Mi-am zis că soare de la București și când să mă duc să mă programez pentru depunerea jurământului, mi-au refuzat, motivându-mi că sunt persoană cu dizabilități vizuale și n-am să mă pot semna. Și am cerut audiență cu consulul. A ieșit o doamnă consulată, zic, bine doamnă, dar cum m-am semnat atunci când am depus dosarul? Eu vreau să știu pentru ce am fost eu jefuit de 60 de euro și vreo 50 pentru legalizarea actelor. Cine sunt restituimiti să guberi? Și asta, în primul rând, e o discriminare totală. Și le-am zis-o în față, chiar și-am protestat, am invitat puterea a patra acolo. Și atâta și, fiindcă azi e temă liberă, vreau cu atât s-ar mai confrunta cineva și am scris pe urmă o petiție la Ministerul de Externe, mi-a venit răspuns, prin care m-a informat că prin sistemul Braille trebuie să văd textul pe de rost, ceea ce eu nu-l știu, fiindcă am învățat la școală normală și înainte de armată am avut un accident, e asta e altă temă de discuție. Și iarăși m-a sfătuit că ei au un ordin, zic, bine doamnă, dar arătați-mi legea în monitor oficial. Cineva, ori domnul Ponta, ori altul, de-al dâns, poate zisezi ceva noaptea și prin ordin pot să aveți, dumneavoastră puteți să aveți indicații, mă utrăviți, mă umorâți, mai știu eu ce. Bine, domnul Mugean, nu vă mai utrăvește nimic. Care e problema până la urmă? Până la urmă am mai depus în competiții, după cum v-am sfătuit dânsii, adică să spun că sunt niște utori de carte. Și acum aștept răsus că prin e-mail m-a ajutat un vecin și am expediat. Și oricum am să mă lupt până la ultima picătură de sânge. Și a să-mi obțin cetățenia. Mi s-a luat în decurs de 24 de ore și acum trebuie să o cerșesc și cu bani. Da. Seară bună. Seară bună. 804-424, 804-422, bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Ion Nătrășeni. Da, domnul Ion. Eu vreau să ating problema alegerilor. Deci, 4 ani au hibernat în berlog, adică în parlament, parlamentarii noștri, și au hiperforat această țară. În așa fel că tot a rămas este cea mai săracă țară de Europa și nici nu se întreabă de ce țară. Domnul Ion, dumneavoastră, când spuneți au hiperfurat, da, sunteți responsabil de această învinuire? Pentru că eu cunosc foarte mulți parlamentari care au furat poate mai puțin decât dumneavoastră. Nu, eu sunt pensionar și n-am furat nimic. Eu vă înțeleg, dar păi, nici doamna Maria Ciobanu din parlament n-a furat nimic. Dar dumneavoastră spune de parlamentar care e hiperfurat. Adică trebuie să precizăm un pic. Eu să precizez mai jos. Da, vă rog. Și eu trebuie să ia vin din nou la lege pentru că au nevoie cu unii între și n-au de ajut să-și adune astea bogățiile necesare și vin din nou găsindu și au nevoie de astea voturile noastre. Dar noi astea, dacă m-am neasăturat că în 24 de ani de democrație am adunat 42 de partide care stia, sunt niște SRL-uri, dar SRL-urile știm că sunt societăți cu răspundere limitată, adică ei nu răspunde cele ce promit și cele ce au furat astea. Și acești SRL-uri deci nu vor începe cu astea, cu diferite tehnologii de înșelare a poporului, cu promisiuni și așa mai departe, cum de exemplu PD-ul a început campania asta de deschiderea birourilor, 4 birouri este în Republică, de chipuri pentru a fi mai aproape de este de popor. Adică noi din Strășani trebuie să-i ducem la orhie, este dacă vrem să ne întâlnim este cu parlamentarul sau altă farsă cu este alegeri preventive pentru formarea listelor de vot este a partidului. Dar eu sunt precis că în aceste liste vor fi tot și este pe listele de primii 20, deci vor fi tot și parlamentari care sunt și astăzi în parlament, ca moldoveanul Marian Lopu, ca veșnicul parlamentar Dumitru Diacov, care nu vrea să scoată astea imunitatea, ca mare reformatoare de pensie, Valentina Buliga, care a lăsat astea, deci le-a atins privilegiile parlamentarilor și a juriștilor, da, ca Valentina Strățan, care este de medicamente ieftine la pensionari, că nu știu buțnar care este, ține în depouri este, trenurile este construite în România, ca Pavel Filip este marele reformator este în deci la registru acolo este pentru darea permisurilor la șofieri. Da, domnule Ion. Și așa mai departe, mai scurt, dați mai am două cuvinte, mi-ați spus. Da. Deci știm că președintele partidului este Marian Lupu și după proverbul Lupul este apărut schimb, dar n-ar avut bani, deci din nou vom avea este alegeri cu voturi comparate, cu orez, cu este cu ulei și așa mai departe. Și vă mulțumesc. Am înțeles, deci popor, acest popor este folosit mai este odată în 4 ani la alegeri, deci are un singur drept, este numai dreptul de a alege, pentru că restul drepturilor sunt prehvatizate de ei, de aici la putere. Da. Mulțumesc, da. M-ați ascultat, la revedere. O seară bună, domnul Ion. Aveți unde alege în 42 de partide, dacă nu participați la vot. Continuă formul, bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Mihai, da. Ia ca poftim, domnul ăsta, a uitat numai pe mine să mă spui acolo. E pe terți, eu numărat, nu știu, mă tin, că la dânsul toți sunt bandiți și tălhari, numai el e cel mai cinstit din toată Moldova. Ia că asta e păcatul nostru cel mai mare. Când șefii m-a nominalizat, nu știm nici, nici probe, nici nimic, tăță, stălhari, cel mai bun e Brava, e Voronin și Dondonov și toată șaica asta lor de partizani care zis din Moscova, aici și cei mai buni. Batiți între noștri, stimați compatrioți, batiți în Filat, batiți chiar și Trășeași Lupu, batiți în Hadârcă, în toți batiți, numai nu batiți între ăștia, că ăștia-s Brava, ăștia-s vinți din Moscova, ăștia au păr de urs în coașe și batiți între ăștia, că, cum spune o zicală rusească, că bei sfaic și tobă ciujii băialiți. Apoi că așa, înseamnă că vedeți, ia ca omul ăsta e normalizat pe tăți din Parlament. El la dânsul tăți, numai el e cel mai cinstit de pe tăți Moldova. Dar domnul Sate și Voronină vor constitui majoritatea parlamentară. Dar pe ea ca așa și normal, nu e asta. Păi asta e la sigur. Asta e la sigur pentru că știți de ce? Pentru că noi suntem așa cum suntem. E ca domnul ăsta care a fost acuzat. Așa mai sunt de-a noștri care plâng că n-au și mânca. Eu știi ce am spus, domnul Gerasim? Să dei Dumnezeu aici care zic că n-au și mânca și o duc rău. Chiar să dei Dumnezeu, chiar să le dea așa. Pentru că eu așa zic. Și dă Doamne să le dea. Bine, hai să nu. Așa și ne doresc nouă rușii, să le dea Dumnezeu lor. Și încă o clipă vreau să mai vorbesc. Știți ce, domnul Gerasov, eu văd că aici spălarea creierilor la noi în Moldova s-a pornit avană tare. Programul ăsta, prime-ul ăsta, care arată tot prostiile astea rusești, care nu-i fost o țară normală, asta nici nu a fost țară, dar numai acum e artificială, e făcută de Ribbentrop și Molotov, Stalin. Dar s-a fost o țară normală, din multe erau închise canalele astea la dracu, tot din la ruși n-avem nici, nu îi primește nici mierele, nici vinul, ni schimbă gazul, ni scumpie tot mai tare. Noi ori să ne închinăm lor, ori nu, tot din asta noi asta impresează. Și noi e ca așa facem toată vremea și intrăm în voia lor, noi trebuie să avem și noi o verticalitate o leacă. Și eu gândesc că mulți partizani din Rusia, al de Dodon, de ăștia, și Șelem, și fel de fel de gărbată, usată, da. Baranov. Și eu vreau să spun un lucru, ascund o clipă. Și eu gândesc așa, că la noi bine n-ar fi că spălarea creierilor e mare. Și cum a spus domnul din Căușeni, a spus că numai unire cu țara, eu tare aș vrea și unire cu țara noastră, mamă, România, și scăpăm și de usată și de Dodon. Și să dea Dumnezeu, să rugăm lui Dumnezeu, să ne ajute, că văd că aici numai de la Moscova vânturi bat răși și noi fără țara mamă, asta ne fie foarte greu. Da. Trăiască România și unirii frați români de toată România de pretutindeni. Seară bună! 804424, numai ca să ne abținem la niște blesteme. Bună seara! Alo? Forum la Vocea Basarabiei, temă liberă. 2 minute la dispoziție. Vă rog să respectați 2 minute ca să nu vă întrerup. Bună seara! Alo? Bună seara. Alo? Da, bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Nicolae Cojușne. Da. Domnul Gerasim, pe mine m-a consternat vestea asta că Curtea Constituțională negativ a apreciat inițiativa Pălădămăș-Pelere. În 2010 aceeași inițiativă a fost aprobată. La noi curtea știți cum, în 2001 aprobă hotărârile. Eu am avut ocazia, câte ori au fost la Cojușna domnul Alexandru, președintele curții, așa frumos, că noi trebuie să mergem, că noi încolo, așa avem încredere în trânsul. Dar ultimul timp eu văd că el face niște comenzi cu reprezentantul, cu Popa, cu de la Gimpu. Eu nu înțeleg, domnul Gerasim, mai sunt organizațiile astea neguvernamentale, mai este poziția poporului care de când, de la bun început, oamenii au pledat pentru ca să fie ales președintele de tot poporul. Și până la urmă, vedeți dumneavoastră ce jocuri. Eu am privit emisiunea asta la Morari, ce spune Deacov, Boțan cu Barburoș, cu Streleț, aduc și eu argumente serioase, că trebuie să scoatem de la ordinea de zi, să nu ne cramponăm iar în situația aceea, că nu putem alege un președinte. Și cu atât mai mult că să fie ales de popor, ca să nu aibă influență laturile este la alte guvern, parlament, asupra lui. Privit pe domnul Deacov, cum el, păi omul ăsta îndioște, înțelegi, e stem, dar domn Boțan îi spune, domn Deacov, și dumneavoastră vă temeți de un președinte independent și puternic, să vede că vă temeți. Deacov cu Voroni n-au scos dreptul nostru, ne-au luat dreptul în 2000. Da, eu socot, domnul Gerasim, trebuie poporul cumva să ne spunem și noi păsul, fiindcă nu se poate. Curtea Constituțională a luat o razna pe mai multe întrebări. Și trebuie să ne spunem și noi cuvântul, înțelegi. Ce înseamnă? Poporul vrea, dar ești de sus nu vor, fiindcă lor nu le-ar fi confortabil să-și rezolve problemele. Noi, Nicolae, a fost comanda ca să nu fie și atâta. Atunci când trebuia să-l dea jos guvernul Filat, au comasat vreo 3 sesizări, au făcut, au sucit. Au comentat politic. Eu și acum știam, cum l-am văzut pe domnul Tănase la Publica în aceeași zi când a fost sesizarea pe LDM și PLR, și comentariile lui că la ce ar trebui, am înțeles că faci comentarii politice deseori. Pentru pulberi l-a dat afară pentru comentarii politice, și nu știu ce nu l-a afară. Am înțeles că nu va accepta, pentru că dinainte era știut că nu vor accepta. Că n-a vrut, nu vrea Plahotniuc, care e problema? E foaie verde, se vede, fără ochelari se vede, domnul Gerasim, că aici e o echipă care sabotează toate lucrurile bune. Eu aș spune, iată, astăzi am citit în ziarul de gardă cum CSM-ul, vă zic, înaintează fiii și fiicele la cei care au delapidat, care au făcut în, să fie magistri. Da. Vă închipuiți dumneavoastră și merge. Nu-i bună treaba. Eu cred că trebuie să ridice și partidul Spălă de Mău, Spălă Rău. Când m-am uitat că Gimpu tot bate în, cum spun, democrații. Așa că el s-a decolorat complet. Nu mai este el liberal. Seara bună. E democrat. Eu vă mulțumesc. Da, la revedere. 804424, 804422. Alo? Da. Bună seara, domnul Gerasem. Bună seara. Și bună seara toți ascultătorii Boicii Basarabii. Mă numesc Viera din Încești. Da. Am și eu să vorbesc ceva cu dumneavoastră și cu ascultătorii noștri. Am fost luna asta la Vodă, la odihnă, la sanatorie. Și acolo, în primele zile, 2-3-4 zile, am ascultat radio, radio de perete, Moldova. Pe urmă s-a unit Vocea Basarabia acolo, nu știu cum, și așa m-am luminat, parcă luminat sufletul chiosofii de la ascultătoarea Vocei Basarabii. Și o mers de la ora 3 până la ora 10 seara și mai mult câte zile am stat acolo, nu mai am auzit o voce de la Vocea Basarabiei. De ce se face așa ceva? Și cât am stat acolo 29 de zile, am stat pe afară, pe la aer curat, pe scaune și chiar m-am interesat de votarea care vine amulăm curent. 30 noiembrie. De la nordul Moldovei, doamne, ce se mai face? Tăți, tot vorți cu boteți comuniste. Chiar am stat așa pe un scaun cu un om, așa neinteligent, îmbrăcat curat, frumos, așa, parcă împăreghi gospodari. Și el boteți comuniste. Dar eu îi pun întrebarea, pentru ce e ta boteți comuniste? Cât rău ne-a făcut nouă în țara asta? Cât ne-au ușit nouă părinții noștri, bunicii, străbunicii noștri? I-a dus Rusia, i-a omorât neta botez. Cică, doamnă, cică, cum să-ți spun eu netale, cică, cum eu să nu botez comuniști dacă eu trăiesc de mulți ani în Rusia și am 4 copii, tot acolo trăiesc foarte bine. Și să botez așa la noi este care hoții și bandiții care sunt. I-am zis, n-ai dreptate, ai să mori și păcate să ai. Și încă un lucru. Am auzit că sanatoria asta a luat-o în arendă Valentina Buliga, nepotul. Oare ce nu s-ar face de foaia de sanatorie? Nu la 3 ani, că acum eu sunt invalid, eu nu folosesc nică la 3 ani. Eu am fost a 4-a oară la sanatoria asta și nu, nică nu sunt. Dar și 3 ani la rând, chiar spun și medicii, tare bine ar fi să grăiți cu Valentina Buliga și chiar să dați la telefon să vorbesc eu cu dânsa. Să fac pentru invaliți, care noi tot viața am ușit, am rămas caliși, ne duce 3 ani la rând, că foarte bine lecuiesc, foarte bine hrănesc. Am fost 3 ani, de ăsta, 3 ori în urmă, dar nu hrănesc de bine. Dar de când Valentina Buligor a luat întreprinderea asta, foarte bine s-a desfășurat să hrănesc bine. O șerim numai decât la telefon, să dăi sanatoria asta, să ne dai 3 ani la rând. Cum se numește sanatoriu? La Vadul Vodă. Cum se numește? Speranța. Speranța. Vă mulțumesc frumos de atenție și vă rog și mai departe și ceva în țara asta, o leacă pentru noi, că am ucit o țară, o viață întreagă pentru țara asta. Da, doamnă. O seară bună, a fost doamna Vera de la Hâncești, următor ascultător. Tema liberă la forumul Vocea Basarabiei. Bună seara. Alo? Alo. Bună seara. Bună seara, Valeriu. Da. Iată, Kremlinul cere Ucrainei revizuirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și mi-amintesc că noi, socialiștii și comuniștii, la fel, cereau revizuirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și îmi vine ideea că se alimentează ei din același punct. Au un singur centru de comandă. Și iată acum se vede bine, fiindcă chiar așa, atâta coincidență, exact ce au formulat la noi socialiștii, comuniștii, ce spune Kremlin acum Ucrainei. Referitor la Curtea Constituțională, eu sunt de alt părere, diametral opusă cu acea domnului de la Cojușna. Și, sincer, mă bucur, fiindcă consider, noi am discutat aici și unii am spus părerea, dar consider că prea important este data de 30 noiembrie și noi trebuie să ne focalizăm pe alegerea Parlamentului. Și vreau să amintesc că atunci, în 2010, când liberalii au organizat acel referendum, chiar așa puțin cât au fost ei, eu cred că el era să reușească, dacă nu apărea îndemnul tot de la liberal-democrat, votați președintele. Și nu a fost bun acel îndemn. El a fost de dezbinare și cred că el s-a determinat, de fapt, finalul acelui referendum, cele 3-4% cât n-a reușit și chiar aș spune că controlate de Moscova permanent. Și a avut ei nevoie, era să depășească cu 3-4%. De ce? Și acum cred că ideea de a face un referendum este soră geamănă cu acea idee de atunci. Și, cum am spus, este prea importantă data de 30 noiembrie. Și comuniștii, ei acționează, chiar o spus un comunist, răzdeleai vlastui. Și ei vor să ne dizbine și regret mult. Că chiar am spus eu vreun an în urmă că or să apară disensiuni cu România și e regretabil, mă întristează faptul că apar malul stângă de Prut și malul drept și unii politicieni atât de experimentați la noi cad în plasa aruncată de Kremlin. ei au multe, foarte multe metode să ne dezbine. Trebuie să fim mai vigilenți. Domnul Băsescu e cel mai bun prieten al nostru și a făcut foarte mult și el privește în trecut, prezent și viitor. Și faptul că este corect, este un politician experimentat, eu aș spune că este chiar o axiomă. Vă doresc numai bine la toți. Stare bună, domnul Valeriu. Continuă formă aici la Vocea Basarabiei. 804-424, 804-422. Bună seara. Alo. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Male Chișinău. Da. Eu am vrut tot să-mi dau părere în legături cu așa Republica Moldova, dar e ceva strașnic. Să strâng nordul cu nu știu cine acolo, vori nu știu ce să facă. Care nord? Și când Renato Usată i-a mai transmis că se unește cu Gimpu, Voronin și așa ceilalți și până astea, chiar m-a luat o frică. Usată poate să unească persoană fizică doar, el nu are partid, nu are nimic, nu e înregistrat. Vreau să vizierii toți politicienii ăștia să unească împreună. Bun, ar fi bine, Gimpu, Usată, Voronin, numai că am impresia că Usată prin aceste declarații, deci vrea să-l compromită și pe Gimpu și Voronin. Păi da, dar oricum, eu nu cred că asta o vine din podiu ziua. Doamne, să nu fie așa. Până la urmă, eu mă uit la noi ce se face, vin bani în Transnistria, în partea stânga Nistrului, cu saci din Rusia. Mulți saci de bani vin în partea stânga Nistrului și de acolo sunt parte și în partea dreapta Nistrului. Rușii primesc bani nebuni din Rusia. Lucrează împotriva Republicii Moldova la o mână. Băștinașii noștri, dacă am putea să-i spunem băștinași, mai primesc, le mai dau și lor acolo câte o sticlă de rachiu și tuleacă de bani de acolo. Eu informația asta nu de mult am primit-o, dar știți, e ceva strașnic. Eu până la urmă nu-mi pot da seama cum trec banii ăștia în Transnistria, prin ce căi, deși statul nostru, conducerea noastră, vamiști ăștia noștri, oricum să mai numesc, nu știu cine acolo, securitatea, cine acolo, nu, nimeni nu cunoaște lucrurile astea, nu cred. Eu am ridicat întrebarea, iar eu de ce spun că e ceva strașnic, eu cândva i-am spus despre veteranii de război, invalizi din 92. Au legitimat listea veteran atecesului văină și au niște taloane acolo, niște, așa scris pe dânsului talon, și duc la Rusia gratuit să vin înapoi și mai fac nu știu acolo. Eu pun întrebarea, din ce surse, din ce bani, de ce să duc și legitimații astea, ce el aici din 92 a luptat în 45? Da. De ce până în timpul de față nu se face ordine? Nu se face. Eu înțeleg toate cele. Da, uite, o persoană agresivă, vorbește mult, dar uitați-vă câte lucruri murdare. Și uitați-vă și să vedeți că mâine la alegeri ar să fie, mă din vagoane întregi de bani, de ruble rusești, și mai vine acolo dolari, și ar să ne împrăște pe la oameni. E un pericol foarte mare. Da, mulțumesc, domnul Malic. Nu mai decât să luăm măsuri. Da. Eu spuneam și cu altă ocazie, suntem 80% etnici moldoveni sau români, cum ne considerăm, o parte așa, o parte așa. Dacă votăm toți unanim pentru cauza europeană, atunci este bine. Dacă nu, am spus-o și la Vitalie Enache într-un comentariu, dacă nu, să țineți minte, vom reveni la galoși, pentru că cum Putin distruge economic Ucraina, așa ne va distruge și noi economic. Asta e 100%. Bună seara! Alo? Da. Bună seara, domnul Arcadie. Bună seara. Nu v-am sunat foarte de mult. Cine? Dacă nu, vreo 2 ani. Cine? Din Hâncești, Băghiceni. Da. Avem o rugăminte la dumneavoastră, cum tare mare. Cum vă cheamă? Invitați, Lida mă cheamă. Da. Poate invitați ministrul agriculturii. Noi avem o durere mare cu poama. Vin găgăujei și cumpără poamă de la moldovenii noștri. Da. Cu un leu 70, cu un leu 80, cu un leu 90. Unde s-a mai aflat domnul Arcadie una ca asta? Am lucrat noi, doi pensionieri bătrâni, vai de capul nostru, dai poama pitrii cu robi de sârnișe. Unde s-a mai văzut una ca asta? Cum trec ei poama asta pe Strasnistre, pe și ca asta găgăuși eu cumpăr pentru Rusia? Nu putut spui un om de-a nostru, știți, și e un preț rentabil, măcar ceva știi, să plătească la țăranul ăsta păcătos și nenoroșit. Da. Boghiceni Hâncești. Da. Vă rugăm frumos și în privință la... Sunt mai multă lume noi informată, noi deșteaptă. La primier, satul nostru are o leacă de minte, dar sunt sate care comuniștii, votează comuniștii, că asta idee e salam și pâine de 16 capiși. Da. Eu nu știu, parcă tot fac și partidele astea, chiar la domnul Leancă, e un partid puternic, reformatorii ăștia, adică domnul Saharneanu, e cu trup și suflet la poporul ăsta. Dar în lumea asta nu știu și cât s-au buletine de astea pașaparte române. Pentru și au ei buletinile astea române. Să mulgă de la statul român. Da, să mulgă de la statul. Odată și odată trebuie să prindem cu piețe la minte. Doamne, doamne Lidia, nu dați poama la fabrică ca să primiți compensații? Fabrica, tot așa am înțeles că nu primesc. Am sunat la Sofia, la Cărpineni, undeva peste vreo 3 zile, dar tot prețul la 2 lei, nu știu nici prețurile, nu știu nică. Dar ce să facem noi cu poama? Ia ca închipuiți-vă, ce să fac eu cu vreo 3-4 toane de poamă? Da, spune că vine înghețul. Da. E distrugat la fier. Dar cum eu nu mă închipui? Cum găgăuși ești așa anul trecut o cumpărat? Anul trecut o cumpărat cu 3,40. Anul ăsta duce săraca lume poamă cu leu 70 dacă nu îi găsesc în altă parte. Dar eu o las sus și pe tufă, dar nici nu dau cu prețul ăsta. Și ăsta e preț? Noi de 1000 și ceva numai am cumpărat de-am strochit-o, de-am îngrijit-o. Struguri ca de pe gazetă. Și na, poftim să dau eu un kilogram de poamă cu 3 pești sărnișe. Asta e... Așa ne iubesc rușii pe găgăuși, îi miluiesc și le permit să exporte vinurile. Iar pe noi... N-are, cum trec ei poama asta peste vamă? Țară fără câini. Nu știu și, dar nu-i bine de fel. Ne stăruim și noi și la votare, nu votăm comuniștii. Slava Domnului, ne-au măjit o grămadă ani și în timpul de față. Numai rău fac, că noi ascultăm tare de Vocea Basarabiei, dacă nu ascultăm ziua când am la nevastră, merge, când e repetare. Noapte aud și tot de un aud și se vorbește. Dar nu ascultăți, ia ca Vocea Basarabiei, noi în satul nostru multă vreme n-o prinde. Am uia undeva de vreo 3 săptămâni, știi, așa mai ghenișorule cu țăcă. Da, lumea nu e informată, nu le spune nimeni, că chiar este o adunare, să grămădească primarul puteți să le spună, știi, e foarte greu, știi, hâtrii au plecat din țară, au rămas neputincioșii și bătrânii, știi, care... Da, domnule, de o să le invit pe domnul Bumacov, vă mulțumesc. Da, invitați-l, vă rog, da. Știi, că asta e destrăgat la fier, ce să facem noi cu poama? Când numai Dumnezeu nu știe cum am ușit jiile astea, și prășitul, și legatul, și curățitul, și tătșele. Așa mă, când să dăm poama, cu ce să dăm? Mai duci cu transportul, să o duci la Negrea, sau unii să o duci, mai plătești transportul, noi cu ce ieșim? Cu leu, kilogramul. Da. Și asta-i viață? Bun, hai, vă mulțumesc frumos și Domnul să vă trimite sănătate și putere, să-i răbdați pe toți. O seară bună, doamnă Lidia. Hai, la revedere. Și dumneavoastră mult noroc ca să vindeți poama. Bună seară, un următor ascultător. Mie îmi zice Alexandru, sunt din Tușeni și vă zic bună seara. Bună seara. Deci vreau să-i aduc mulțumiri domnului Constantin de la Sângerea, care a îndemnat ascultătorii să-mi citească articolul din Literatură și Artă, KGB-ul n-a murit. Acum, scurt pe doi, săptămâna trecută, în sat mi s-a deconectat gazul, motivația fiind revizia tehnică a țevilor de gaz, țevilor de distribuții. Deci toată săptămâna am umblat prin la Săteni și i-au deconectat pe cei care au cazane de gaz cu încălzire centralizată, motivând că trebuie să fie date la balans aceste cazane la Moldova Gaz și apoi vor fi conectate. Și iată trușănenii îmblă acum la Moldova Gaz și își perfectează documentele să le dea la balans la Moldova Gaz. Deci după ce statul a dat țevile de gaz la Moldova Gaz, apoi au dat țevile distribuției primăriile la Moldova Gaz, acum Moldova Gaz își ia și cazanele pentru a le la balans. Acum întrebarea, oare statul acesta nostru nu poate să ia măsuri cu acest monopolist? Acestea fiind spuse, vă zic la revedere. La revedere. Nici nu știu cum să vă răspund la această întrebare. Vedeți că la Moldova Gaz a bătut ciocălău în țavă la Ungheni, Iași. Bună seara. Păi Moldova Gaz conduce Republica Moldova și Lukoil, ce nu știți. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Gheorghe de la Spătienca, la da, domn Gheorghe. Fiindcă e temă liberă, nici nu știu, și n-ajunge alegeri, poporul nostru doarme și doarme cumplit, iubește și e prostit. Asta tot de dovadă de ce suntem anumit săraci la carte, nu vor nimeni să citească. Dimineața sunt numai rânduri la țigări, mă uit la chioscuri de țigări. Dacă la Italia era rând, am văzut după ziare, la noi este rând după țigări și după rachiu, cafea, chestii de astea. Este o jale, plus mai avem influența asta rusească, televiziunile este necontrolate, manipularea asta prostească, Renato ăsta, miliardarul ăsta de tânăr, care nu știu ce a făcut banii, tot aduce bate unul, bate altul, Sofia Rotaru, câte săptămâni de zile pe aici, cu artiști de astea scumpi. Acum îl mai aduce pe... Niște doamne spunea că foarte mult vor să nimerească la Stas Mihailov. Eu am spus că gratis să mă cheme, că nu mă duc. Dar ăștia costă bani foarte mult. Lumea e prostită, în loc acești bani să fie investiți într-o bine, țării, mai face câte o binefacere acolo. Dar știți cum a spus Iisus Hristos, când a dat bogătașul aproape toată averea și o băbuță, a dat cel mai puțin, a spus că ea a dat cel mai mult. Așa și acestea ocupate. Pentru el câteva milioane zvârlite în vânt acolo, nu, e că cine știe, mai știe cum a făcut banii ăștia. Păcat, foarte mulți de-al de ușată avem și asta arată 41 de partide, este o bătaie de joc, toți vor la treu ca puterii. Ar fi bine că ei, dacă vor să slujească poporul, să le facem o cazarmă la parlament, în dosul parlamentului, îmbrăcați în uniformă de slujitor a poporului, salariul de vreo 1000 de lei și să slujească țara și aș vedea la următoarea alegeri câți partide vor dori să fie la putere. Dar așa îi vin furi să-și împle buzunările. Și păcat. Păcat că lumea noastră, da, cum sunt, spun toți că sunt hoți, sunt de acord, toți sunt hoți, dar totuși nu avem alternativă. Deci să vină apoi ăștia care 8 ani de zile s-au bătut joc și au duc o politică antinațională împotriva noastră, împotriva acest popor, este o bătaie de joc. Așa că, bun, treziți-vă și să nu călcăm iar pe grebă, dar ceea ce întoarce înapoi din parcursul nostru european este o tragedie foarte mare pentru star. Acum, având aceste... Cred că se așteaptă o plecare masivă. Dacă Doamne ferește, va veni forțe de astea care pro-Rusia înapoi să ne întoarcă parcursul nostru european, va fi o tragedie pentru țară, fiind că având posibilitatea de a pleca din țară, vor pleca care au mai rămas băieți deștepți și cât de cât și vor rămâne practic pensionare. Este o tragedie. Așa că treziți-vă și mai citiți presă, mai citiți, mai orientați-vă că prostești niște concerte ieftine de la care nu avem nimic. Au venit câteva sute de mii de euro, a plătit, a pus sticul, a cântat câteva cântiri pe un disc și la revedere. Noi rămânem ca proști. Mulțumesc! O seară bună! Într-adevăr, ar putea să existe, vorbeam cu mai mulți tineri, acest pericol ca după alegeri, dacă forțele democratice pierd alegerile și se schimbă parcursul european al Republicii Moldova, foarte mulți tineri sunt predispuși să plece. Și acum mă gândesc, cine să le plătească pensie pensionară din Republica Moldova dacă noi toți, dacă noi toți vom pleca? Rușii. Cine să plătească pensii? Cine să plătească impozite ca să plătească pensii? Rușii să plătească și în Transnistria, da. Și la noi, și o să fie bine. Domnul Gerasim, da. Eu am fost primul și a rămas la urmă. Puneți. A fost o convorbire la programul 1, Voronin cu... la radio. Și el ține cu una și una cu unenea vămală. E normal, nu? Și la urmă, când o încheiat convorbirea, o scrie, țineți minte, ea ca Putin vine să oprește drept în România. Într-o seară, dimineața, îl găsesc în România. Se pare lui Voronin, așa. Cu armata lui, cu cazașii lui, o zic că el găsesc în România. Voronin bate capul. România... Amâia oamenii noștri să gândesc și poate să intre o seară. Noi ne dăm seama. Maria Sărneanu e vorgesc cu niște artiști acolo, dar el lasă să mai dea trupca la oameni să mai vorgească, nu să spui nebunii de ei. Nu, stați-o, domnul George. Alo, vorbiți la mine și vă rog fără ofensă. Nu, dar eu chiar ni straniu așa, și vorgesc e. Mai dă la oameni să mai vorgească. Fă domnul Caramitru, a fost o mitrăță al culturii românești, domnul George. Dacă nu-i cunoașteți, nu vorbeți urât. Nu ne trebuie asta, că să nu vorbim despre urojai și tăcere acum, înțelegeți? Că la nivelul urojaiilor a rămas. Noi ne gândim, ce facem noi mâine? Mâine ne trezim dimineața. Ne trezim dimineața cu ce? Cu cazașii în România. Domnul George, vă mulțumesc. Eu înțeleg, vă plac poveștile înainte de somn. România este țară membră NATO. Și toate, deci, minciunile astea lui Voroni și a lui Putin că o să vină în România și o să trezească un evrei Putin, pe dracu o să trezească. Pentru că acordul de construire a Alianței Nord-Atlantice în punctul 5 spune că atacul la o țară membră NATO înseamnă atac la întreaga alianță. Și întreaga alianță se va apăra, inclusiv americani și canadieni. Așa că lăsați-mi ați poveștile cu România și cu România. Putin a rămas și păduche peste 2 ani acolo, peste un an de zile. Vedeți ce se întâmplă deja acolo. Deja viceministrul economiei a declarat azi vor crește prețurile la produse alimentare, că nu prea au produse. Și ies oameni în stradă, sute, zeci de mii deja și protestează împotriva regimului. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara, domnul Ies! Bună! Ion Chișinău! Da! Iată, fiind mai indignă oamenii noștri, cum nu înțeleg una foarte simplă. Îl distruge pe Filat, îl distruge. Astăzi m-a mirat foarte tare că Curtea Europeană, asta constituțională, a dat negativ asupra alegerii președintelui. Tănase nu-i poate uita lui Filat. Tănase a vrut primar de Chișinău. Și dacă nu l-a pus, nu e înaintat candidatura lui, apel. De atunci l-a început a mânca și îl mănânc și în ziua de astăzi. Și el nu-l mănânc pe Filat, dar ne mănânc pe noi, pe popor, care au vrut să aleagă președintele, ca să nu fie problema asta. El și nu înțelege. Foarte bine înțelege, dar face numai rău. Așa și pe Filat l-a. Nu a fost dosar, nu a fost nimic, l-a scos de atâta, dar mulți spun că-i talhar și una și alta, dar asta trebuie ca să fie hotărâri de judecată și atunci poți. Și a doilea vreau să spun, toți se miră că iagă a noștri străi, stălhari, bun așa, părinții noștri când noi eram, dacă ne spune, cine a venit la putere când Uniunea Sovietică? A venit toți răi, toți stălhari, toți bandiți, împușcanul, știe, toți ultimii din sat. Iată, am îi aduși pe ăștia care în Rusia lucrează și eu pune șerfi prin sat, pe tot locul și ce le spune Putin și comandele, da? Așa ori faci. Asta ori fi mulțumiți oamenii noștri cu dânși. Sau ăștia care la radio patrioți care de noștri. Atâta mă scriez. De unde știți, măi, oameni buni? Atâta murdării și un așa că srăi, stălhari, nimic nu fac, trebuie împușcați. Dar cum așa se poate? Da. Asta am vrut să spun eu. O seară bună. Da, o seară bună. 804424, 804422. Acum eu vorbesc? Acum dumneavoastră vorbiți. Ion de la Grătiești. Da, domnul Ion. Eu am vorbit în timpul când tu vorbit domnul și am crezut că pe mine m-a ascultat. Nu, sunteți doi Ioni. Acum sunteți dumneavoastră. Am auzit doamna care a spus că vin în Găgăuri și cumpără poama cu 1,70 €. Eu tremur, domnul Gerasimov, de emoții, nici nu mai pot. Spuneți. Nu cum se poate? Cum rușii noștri ne pui embargouri? Dacă găgăuze vin și ne cumpără poama, Transnistria cumpără poama, Călărașul, uzina de vin, iar rușilor, viile scumpărate a rușilor, Ziuganov nu știu unde are prin Leova, vii. Le-a dat Voronina când a fost la putere. Da, apoi, acum să uită ministrul agriculturii. Trebuie să pui poliția la Cahul, Cantemir, Cimișlia, Leova, Hâncești, Găgăuși, o să ne care tătă poama pe degeaba și o să le transmită la ruși. Și rușii niciodată nu o să aibă nevoie de noi. Da. Am mulțumesc. O seară bună, domnul Ion. Următorul apel telefonic. Tema liberă la forum la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Bună seara. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună. Chișinău, Vasile. Da, domn Vasile. Domn profesor, am eu o propunere. Dumneavoastră, puteți să-l invitați primul ministru într-o seară aici la radio. Poți să-l invităm, i-am lansat vreo câteva invitații, dar văd că... Invitați-l, că sunt o grămadă de probleme, amu, chiar și cu poama, strugurii, și cu multe mieri, struguri, poliții, chestii, și lasă răspunde el la oameni. Și de făcut un regulament așa, numai câte o întrebare și numai o minută și să răspundă omul. Cel puțin să-i informa mai bine. Da, o să-l lansez cu o invitație. Și încă una aș vrea să spun. Că, alo. Da. Pe mine, nici n-am avut de gând să telefonez, dar mă mir oamenii ăștia că vorbim în fiecare dată de ce nu ne putem noi asta împăra și nu ne putem uni. Oameni buni, în lumea asta, în lumea normală, nu strigă și fac pune greli la radio, dacă știi că fură cineva și cum spune domnul Ion, care nu știe să legi două cuvinte, dar spune de hiperfurat, adresați-i omule la organe cu o cerere. E număr lista dovezilor, probilor și adresați-i, lasă-i să lucreze și pe urmă vine la domnul Gerasim și spune că m-am adresat și nu prinim măsuri. Dar și vorbiți prostii și blestemurile se pstii. Asta suntem noi, de atât ar să birui nedoritul din nimeni dodon. Și ne tot întrebăm de unde rușii au bani, dar rușii au tot ca să ne facă rău. Tot ori găsesc să ne facă numai rău. Au și moldoveni inclusiv. Și moldoveni inclusiv, da. Noi să ne întrebăm noi, deși nu avem înțelegere noi, liniște noi, unire noi. Iată deși pierdem. Dar eu vă rog, dacă e posibilitate, va fi invitat-l prim-ministru. Da, vă mulțumesc. Cele bune. O seară bună. Continuă formul 804-424, 804-422, temă liberă. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Ce bună din Chișinău. Nu există niciun jurist, probabil în întreaga lume, care să știe toate legile la perfecție, sau cum se mai spune, la 100%. Și iată că niște oameni care n-au idee despre legislație sunt atât de revoltați și își permit să spună că cei de la Curtea Constituțională n-au hotărât corect, că nu știu cum acolo sunt criticați. Cum se poate să spui așa vorbe dacă ești incompetent, profan în chestiunea asta? În Curtea noastră Constituțională, ca niciodată, acum avem un colectiv foarte competent, din oameni care au lucrat foarte mulți ani. Sunt foarte cunoscuți. Și chiar dacă Tănase are o obidă oarecare pe Filat, nu Tănase unul hotărăște întrebarea. Hotărăsc toți în colectiv, cu majoritatea voturilor. Și e foarte neplăcut să auzi așa comentarii, așa vorbe. Aș ruga pe oameni, nu vă faceți de rușine. În anul 2010, Curtea Constituțională a permis referendumul cu privire la alegerea Parlamentului. Acum n-a permis, nu de atâta că atunci se putea, dar acum nu se poate, dar de atâta că atunci erau cu totul alte situații. Referendumul acela nu s-a făcut odată cu alegerile parlamentare. Și dacă chiar să zicem că Năstase are ceva pică pe Filat, dar eu l-am auzit și nu numai odată, pe cel mai mare specialist în dreptul constituțional, Osmochescu, care tot se exprime și aduce foarte multe argumente că nu se poate. Am spus și eu la emisiune de mult că nu ar trebui să fac așa. N-am argumentat, fiindcă nu am timp. În două minute vedeți că nu mă pot încadra. Și vreau să-i rog pe toți care vorbesc. Dacă nu sunteți specialist, nu vă revoltați și nu duceți lumea în eroare, fiindcă, într-adevăr, noi ne facem de rușine și lumea ne râde. Da. Seara bună. La revedere. La revedere, domnul Ciobanu. Doar că ar trebui să mai citiți încă mai bine decizia Curții Constituționale, ca să înțelegeți că sunt și comentarii politice în această decizie. Nu e de competența Curții să fixeze ziua referendumului. De competența Curții este să examineze sesizarea, iar Parlamentul decide inclusiv ceea ce va scrie buletinul de vot. Parlamentul jumătate de an, conform Constituției, poate examina ceea ce trebuie să examineze. Este o chestie, pe mine nu mă interesează acum nimeni, pe mine mă interesează de ce nu vrea nimeni să-mi redea dreptul să-mi aleg eu președintele. Și ne chinuim, doamnă Ciobanu, încă 2 ani după ce expiră mandatul lui Timofte. Asta e esențialul. Că o fac acum, că nu o să o fac, dar nu o să o fac niciodată, că conform ultimului sondaj de opinie, care este unul așa mai închis, mi-a spus un post deputat, 23% iau comuniști azi, 13,8% USATI, 13,2% PLD-MEU, PD-ul pe la 6% și PLD-ul nu trece. Iată cine ne va conduce. A, și Dodon are aproape 9%. Iată cine ne va conduce și cine ne va reforma Constituția. Noul șef de stat ales de Parlament, Dodon. Mă luăm un telefon. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Din Chișinău, Arcadie. Da. O problemă juridică. Eu am o nedumerire. Avem Partidul Comuniștilor. Eu este înregistrat la Ministerul Justiției. Eu nu înțeleg prin care sunt argumentele că partidul acesta se numește comunist. Din câte știu, nu știu, ar trebui probabil denumirea să revii de la doctrina comunistă. Adică dacă se numește Partidul Comuniștilor, noi știm că ei sunt total împotriva proprietății private. Partidul, doctrina Partidului Comunist prevede asta, proprietatea statului, obștească, cum se spune, asupra mijloacelor de producție. Ăștia promovează o partid, au un program liberal, dar se numesc Partidul Comuniștilor. Eu nu știu. Poate n-are importanță denumirea și n-are legătură cu doctrina, cu programul, dar dacă este vreo legătură, atunci trebuie partidul să aibă o denumire care corespunde programului și, asta, și doctrinii. Aici, în cazul de față, nici de cum. Eu nu sunt jurist, dar așa mă gândesc eu în mintea mea. Domnul Arcade, ei și-au construit comunismul la ei acasă. Țineți minte cum spunea Lenin, în comunism vor mai avea toalete de aur, WC-uri de aur și banii vor lipsi. Deci ei WC-uri de aur și-au făcut deja. Încât de bani nu se poate scotură să... Da, și nu știu unde se uită Ministerul Justiției. Lenin, el, dacă l-ar scula din mauzoleu, cineva îi împușcă pe dânsă. Pentru că ei sunt capitaliști. Da. să numesc Partidul Comunist. Ei n-au dreptul, eu duc spre ție, că ei n-au dreptul să numească Partidul Comuniștilor. Așa cum alții să numesc Patrioții Moldovei. Păi punem în loc de PCRM Partidul Capitalist de Republica Moldova și este tot urmă. Nu, PGM, eu i-aș spune, adică Partidul Gardurilor Mâzgălite. Da. O mâzgălit toate gardurile din Chișinău și eu nu știu unde se uită primăria și când ar să facă ordine cu chestia asta. Pe urmă este ăsta Patrioții Moldovei. Dar dacă poți să pui orice denumire partidului, poți să-l pui și fascist și... Fascist nu se poate conform Constituției. Nu se poate. Dar poți spui stăpânii Moldovei, vitejii Moldovei, eroii Moldovei. Cum așa s-au găsit niște inși care ei sunt patrioții Moldovei? Asta e ceva sfânt. Și, adică în programul lor ar trebui să fie numai patriotism. Când ei spun tot timpul că iubesc Rusia, ies cu drapelele rusești acolo, unde se uită? Și odată l-au înregistrat partidul ăsta și s-a terminat cu asta. Poate dumneavoastră ori cineva, cum, din deputat, se sesizează în privința denumirii și conținutului programului. Una e pe hârtie și alta fac. Da. Este corect lucrul ăsta? Eu nu pot știu, dar eu cred, pentru mine e o întrebare. Da, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, o seară bună. La această întrebare putem da un răspuns cu toții la 30 noiembrie, în ziua alegerilor. Și la multe întrebări putem da un răspuns. Asta dacă privim înainte, dacă privim înapoi, asta e situația. Mai luăm un ascultător, probabil că ultimul la pierd. Bună seara. Alo. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Vă deranjează de Ion Chișinău. Da, domnul Ion. Domnul Irasem, că eu ascult acum căci oamenii se plâng că ia ca poama, n-au un sodau și așa mai departe, așa mai departe. Dar treci prin Chișinău, tot orașul, și n-ai unde să bei un pahar de suc de poamă sau de mere sau să cumperi un kilogram de suc să-l aduci acasă. 10 lei kilogramul de poamă. Poftim? 10 lei kilogramul de poamă la Chișinău. Da. Dar eu am vrut, oameni care vorbesc că acolo poamă o cumpără cu un leu 70 și mai departe, să duc la uzină, să facă suc și uzina asta să vândă suc sau să dă la oameni bani cât merită. Înțelegeți? Nu-i logică. Aud una alta. Dar în același timp, în Chișinău, și în, cum se vede și în alte raioane, nu știu, eu în Chișinău chiar m-am interesat, mergi pe stradă, la piață, necăieri nu-i să iei un pahar de suc. Și a fost într-un an foarte mult suc la Chișinău se vendea, în polobacile astea care erau, pentru kvas sau pentru bere. Eu nu știu, dar... A fost câțiva ani urmă se vendea suc de poamă. Eu vorbesc de anul acesta, că dacă s-o primit situația asta, și eu cred că undeva vă câteva tone de suc l-arbeci și n-au într-o zi. Da. Eu așa mă gândesc. Mai mult. Și aici poate că este o variantă. Varianta este vreun om întreprinzător sau vreun om așa mai cu cap de la vreo fabrică de vinuri ca să poată organiza fabrici de vinuri, au asociația viticultorilor, vinificatorilor. Și nu pot organiza să vândă acum suc de struguri în toate centrele regionale, în toate orașele din Moldova? Vedeți că noi vorbim, nu pot, dar noi nu știm cine trebuie asta. Cum se vede, Ministerul Economiei, el trebuie să ocupă, ori târguieli, el trebuie să ocupă cu întrebările. Fabricile de vinuri trebuie să ocupe cu treaba asta, să pună în polobaci și să duc la cine să pună un vânzător să vândă. Care e problema? Să aibă bani de casă și... Cum se vede, tot e corect. Fabricile tot la fel. Dar eu mă uit că și, nu, pur și simplu, nu-i serios. S-ar putea de vândut poama aceea liber, prin raioane, prin asta, în formă de suc. Da. Și sucul să fie nu așa, dar chiar anul în jur. Da. O seară bună. Să trăiți. Cam atât pentru astăzi, estimați ascultători. Vă mulțumesc pentru participare la forum. Am depășit cu vreo 5 minute durata emisiunii, dar, mă rog, e compensatoriu. Și vă dau întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.